نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے کائنات کو مختلف اطوار میں پیدا فرمایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور حواء علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم کی بائیں پتلی سے پیدا فرما دیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. بقیہ تمام کائنات کا وجود ماں اور باپ کی بدولت ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ کے مزاج پہ بحث کرتے ہوئے ہم نے پچھلے جمعہ میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کی تھی، ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے ولادت سے لے کر اس کی موت تک، اس بات کا شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ نیکی کا حکم کیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. جس کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں وہ نوجوان ہو یا رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ سب سے افضل اور اعلیٰ رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے، والدین کو بھی نیکی کا حکم کیا جائے گا اور برائی سے منع کیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور میں حجرے میں موجود تھی، میں نے سنا وہ فرما رہے تھے: مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو. قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم، اس سے قبل تو جب تم یہ دونوں کام چھوڑ دو گے پھر تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعاؤں کو بھی میں قبول نہیں کروں گا. تم مجھ سے مدد طلب کرو گے, میں تمہاری مدد بھی نہیں کیا کروں گا. تم مجھ سے مانگو گے, میں تجھے محروم کر دوں گا اس وجہ سے کہ جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے تم وہ کام نہیں کرو گے. وہ میزہ, وہ خاصیت کون سی ہے؟ وہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس, کسی شخص کو کسی شخص کی حیبت منع نہ کرے, ان يقول بحق اذا علمه, اگر حق بات کا علم ہو گیا ہے تو اس کو کہنا چاہیے. کسی شخص کا خوف اور حیبت اس کو منع نہ کرے کہ وہ حق بات کو چھپا لے. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, فبكى ابو سعید رضی اللہ عنہ, ابو سعید رضی اللہ عنہ رونے لگ جاتے ہیں. اس پیغام کے سننے سے پہلے کی بات بیان کرتے ہیں, وقال قد والله راينا اشياء فهبنا, اللہ کے رسول آج تو آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ خوف نہیں کھانا, لا يخافون في الله لومت لائم, جو اللہ کے مضبوط بندے ہوتے ہیں وہ کسی کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے. اللہ کی قسم, ہم اس سے پہلے تو کچھ ایسی اشیاء دیکھتے تھے ہم ڈر جاتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے, آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, واللہ لو وضعتم الصمصان علی هذا واشار الى قفا, اللہ کی قسم اگر تم تلوار رکھ دو میری گردن پہ, لظننت انی, اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ تلوار کے ساتھ میری گردن کٹنے سے پہلے پہلے میں ایک کلمہ جو سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, انفذو, میں اس کو آگے پہنچا سکتا ہوں. لانفذتها, گردن پہ تلوار آ جائے کٹنے سے پہلے پہلے اگر میری اتنی قوت باقی ہے کہ میں اس کلمے کو آگے پہنچا دوں تو میں اس کو ضرور پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی, یہی وہ بات تھی, امن و امان و استقرار کا ضامن, الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا, یہی وہ ایسا گوہر تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے, اس بات کو لے کر نہ کسی رشتے دار کو چھوڑا, نہ عام لوگوں کو چھوڑا, نہ بچوں کو, نہ نوجوانوں کو. والدین تو زندگی میں نہیں دیکھے, لیکن ان عم الرجل صن ابیہ, چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے. یہ دعوت کا کام, یہ نیکی کا حکم, برائی سے منع کرنا اپنے چچاؤں پہ بھی کیا. چنانچہ جریر بن عبداللہ البجلی روایت کرتے ہیں کہ جب میں بیعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو فرماتے ہیں, ٹھہر جاؤ, ایک شرط لگاتا ہوں پھر بیعت قبول کروں گا. کون سی شرط؟ جو میرا منہج ہے, وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمْ, ہر مسلمان کی خیر خواہی کی شرط لگاتا ہوں, اگر قبول ہے تو تمہاری بیعت بھی میں قبول کرتا ہوں. جریر بن عبداللہ البجلی روایت کرتے ہیں, بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم, میں نے اس بات کی بیعت کر دی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. پھر کیسے خیر خواہی کی؟ اپنے غلام سے گھوڑا لینے کے لیے بھیجتے ہیں, غلام 300 درہم کے بدلے گھوڑا خریدتا ہے ایک ایسے شخص سے جو ضرورت مند ہے. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مجبور ہو جائے تو پھر اونے پونے میں چیز بھیج دیتا ہے, گھوڑا بھی لے آئے, مالک بھی آ گیا اور غلام بھی آ گیا, 300 درہم کی ادائیگی کرنی تھی. بیعت کر چکے ہیں جریر بن عبداللہ, کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. جب گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو گھوڑا بہت قیمتی ہے, کہتے ہیں اتبیعہ لأربع مئة درہم, اس کے 400 درہم لے لو گے اور مجھے بیچ دو. قال ذلك لك, یہ تو تیری مرضی ہے, 400 دے دو. قال اتبیعہ بـ500 درہم, یہ 500 درہم میں مجھے بیچ دو گے. قال ذلك لك, یہ تو آپ کی مرضی ہے. حتی بلغ 800 درہم, 800 درہم لگائے, اس کا غلام تو 300 درہم نے خرید کے لایا, 800 درہم اس کے مالک کو دے دی اور گھوڑا خرید لیا. لوگوں نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے, اس نے تو غلامی اس طرح ہے جس نے 300 کے بدلے یہ گھوڑا خریدا, کہتے ہیں سب نے سمجھا ہی نہیں. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نصح لکل مسلم, میں نے تو بیعت کر رکھی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا, میں اپنے ہی پیٹ سے دیکھوں, دوسرے بھائی کی طرف توجہ نہ دوں, کیا میں خود ہی خواہش کروں کہ جنت میں جاؤں اور بھائی نماز نہیں پڑھتا, رشتے دار جو ہے نماز نہیں پڑھتا, اس کی جنت کے بارے میں کبھی ہمیں سوچ ہی نہ آئے, اس سے بڑی سستی اور تغافل قوم کا. عزیزان گرامی, تمیم اتاری روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, دین تو نصیحت کا نام ہے, قلنا لمن, اس کے لیے, قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم, اللہ کے لیے بھی, اس کے رسول کے لیے بھی, اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی, اور عام لوگوں کے لیے بھی. اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے تو اس کی باتوں کو زندگی میں اتار لو, اور نبی کے بارے میں کیا ہے تو اس کے فرامین کو اپنا اوڑھنا بیچونا بنا لو, اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے کیا ہے کہ تم خروج نہ کرو, مسلمانوں کو ان کے خلاف نہ بھڑکاؤ, بلکہ ان کے سامنے جا کے کلمہ حق کہو, ان کو سمجھاؤ تمہارا حق ہے. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے نا, سب سے بڑا جہاد. وعامتہم, اور عام مسلمان, سامنے تمہارے اگر کسی لڑائی میں پھنس جائے, آگ لگ جائے, تم اپنی جان قربان کر لیتے ہو اس کو بچانے کے لیے, یہ تو نظر آ رہی ہے آگ, اور جو اس آگ سے 99 گنا زیادہ ہے, اس آگ کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ کتنے مسلمان جلنے کے لیے تیار بیٹھے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. مومن کا مزاج ہونا چاہیے جب برائی کرے کے ہاتھ سے روکے, اگر اتنی قوت نہیں زبان سے منع کرے, اگر زبان سے منع نہیں کر سکتا تو دل سے برا ضرور جانے. اور صحیح الجانے کی روایت ہے, اگر کہیں نیکی ہو رہی ہو, ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے, اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے دیتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے, اور ایک شخص برائی کر رہا ہے اس کی تائید میں بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے, جتنا گناہ اس کو ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا ہے, گویا کہ یہ بھی برائی میں ملوث ہے. عزیزان گرامی, جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبیوں کو سب سے پہلے ڈرائیے, جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ فاجتمع ثلاثون, اللہ کے رسول اس آیت کے نزول کے بعد فوراً اپنے خاندان کو جمع کرتے ہیں, 30 آدمی جمع ہوئے, فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا, کھانے پینے کے بعد فرمایا مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دِينِي وَمَوَاعِيدِي, کون ہے جو ضمانت دیتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس دین کو آگے پہنچائے گا, میرے وعدے کو آگے پہنچائے گا, میرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان لگائے گا, وَيَكُونُ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, میں گارنٹی دیتا ہوں جو اس دین کو آگے پہنچائے گا کل قیامت کو میرے ساتھ جنت میں اکٹھا ہو جائے گا, وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي, اور میرے اہل میں وہ خلیفہ ہوگا میرا جو دعوت کا کام کرے گا, جو تبلیغ کا کام کرے گا, دھولے بچے مسلمانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے جو ضمانت اٹھاتا ہے, میں بھی ضمانت دیتا ہوں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آج کی دعوت کے لیے کام کرنا شروع کر دے, کہتے ہیں یہ تو ہے ہی پاگل, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزارنی کیسے ہے, گھر کے بھی کام ہیں, تم کچھ زیادہ گھروں کے کام کرتے ہو. اللہ کے رسول نے اور کام کیے جن کو آج تم تکبر کرتے ہوئے نہیں کرتے. کیا نہیں یا رسول ہوگا, تم نے کبھی اپنے کپڑے کو ٹانگ کا لگایا؟ کائنات کے سردار میرے ٹانگ کے بھی لگا رہے. یا رسول اللہ جوتوں کو بھی خود ہی بنا لیا کرتے رہے ٹوٹتی, تم نے کبھی یہ کام کیا؟ وہ یحلب الشرك بکری کو دھو لیا کرتے تھے اس کا دودھ. وہ یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم, ہر وہ کام بھی کیا جو لوگ کرتے ہیں اپنے گھروں میں. اس وقت کے جو لوگ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ سب سے بڑے داعی بھی ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات کہتے ہیں شعیب کرامی روایت کرتے ہیں, فقال رجل ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا نام حدیث میں نہیں آیا, انت كنت بحرا من يقوم بهذا, اللہ کے رسول آپ تو سمندر ہیں آپ سارے کام کر لیتے ہیں, ہم نے اتنی قوت کہاں. ثم قال الاخر, تو دوسرے نے یہ بات کہی, اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں, مومنوں کون ہے جو اس کام کو آگے لے کر چلے گا جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, اللہ کے رسول میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کو آگے پہنچاؤں گا. فرمایا علی, لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, پوری کائنات کی قیمت لگا لو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی قیمت لگا لو, اگر ایک بندے کی ہدایت تیرے ہاتھ سے ہو گئی تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. آج اس دعوت کے کام ہم نے چھوڑا تو ذلت اور پستی ہمارے مقدر میں لکھی گئی. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظلم وجعلته بینکم محرما, لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے, اللہ فرماتے ہیں حدیث سے قدسی ہے, اور میں نے تم پر بھی حرام کر دیا ہے, تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں, نمازیں چھوڑ کر اور اللہ کی توحید کا انکار کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں, کل قیامت اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبیوں سے پہلے ابتدا کرو, یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے پہاڑوں پہ سوار ہو جاؤ, دعوت دینے کے لیے گھر والے ابھی نماز نہیں پڑھتے, پہلے ان کا بھی خیال کرو کہ میرے گھر کا ماحول کیسے ہے, اس کا مزاج جو ہے وہ اسلامی مزاج سے پرورش پا رہا ہے یا کسی اور دین پہ چل رہا ہے, یہ کون سی دعوت ہے کہ گھر میں تو نماز بھی نہیں کرتی اور تم کہو کہ میں بہت بڑا مبلغ ہوں اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین, جب یہ بات ہوئی آیت کا نزول ہوا, فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا, صفا پہ چڑھ جاتے ہیں, فجعل ینادی یا بنی طہر یا بنی عدی لبطون قریش, قریشوں کے قبیلوں کو بلاتے ہیں, فجاء ابو لہب وقریش, اپنا سگا چچا ابو لہب جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم ایمان کو برباد کر دیتے ہیں, یہ عید میلاد النبی منواتے ہیں, آ گیا قریش کے قلعے کے آ جاتا ہے. فقال ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا فی الوادی تريد ان تغیر علیکم, کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر بیٹھا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا, محمد کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم نے آج تک تمہاری زبان سے جھوٹ تو سنا ہی نہیں ہے. کام کہہ رہے ہیں مومنوں کی بات نہیں ہے, آج اسلام والے بھی اس بات سے نہیں مانتے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے, یہودی نہ بنو, عیسائی نہ بنو, مشرک نہ بنو اور مجوسی نہ بنو, داڑھیوں کو معاف کر دو. ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہودی کیسے بن جائیں, ہم اخبارات کے اندر, جہاز کے اندر, ریڈیو ٹی وی کے اندر مخالفت کے نعرے لگاتے ہیں, جوش میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہودیت ہمارے گھر میں پنپ رہی ہے اس کا خیال نہیں ہے. کافروں کو یقین تھا کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, اس زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ اچھی بولتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو سنو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تحریف کا اقرار کر لو، اور یہ سارے کے سارے دیوتا تم نے بنا رکھے ہیں ان کو توڑ دو۔ کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، بڑے تعجب کی بات ہے، اتنے سارے بیسیوں رب ہیں ان کو ایک رب نے کنورٹ کر رہا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بھلا ایک رب اتنے کام کر بھی سکتا ہے؟ جب انسان قرآن و سنت کو نہیں سمجھتا تو اس کی عقل ماؤس ہو جاتی ہے، پھر وہ عقل سے سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے جس طرح میری قوت محدود ہے خالق بھی ایسا ہی ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کو یہ مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ خالق ہے کون، اس کو معرفت اگر آ جائے اس طرح کی تگلی تگلی باتیں کرتا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، جمعتنا، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، آج اس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں تم پیسے خرچ کرتے ہو، لا يخافون في الله لومة لائم، کسی کا خوف نہیں ہے، خوف ہے تو اللہ کے اپنے ایمانوں کو برباد نہ کرو۔ یہ جو محمد پیدا ہوتے صوبیہ لوڈی کو اگر عذاب کرتا ہے تو کافر عذاب کر رہا ہے اور سب سے بڑا مخالف ہے۔ اللہ کی یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بک رہے ہو، ہاتھ اس کے کیا تیرے چل ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا تو اس کا حال پھر کیا ہوا۔ عزیزان گرامی، باپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو ڈرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ نہیں بار بار اپنے خاندانوں کو بلایا اور فرماتے ہیں یا معشر قریش، او قریشیو اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو اور بیچ دو، جنت کے بدلے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، سنو تم میرا خاندان تو ضرور ہو لیکن میں کل قیامت کو تمہاری بھی سفارش نہیں کروں گا۔ آج اس کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی اور بدعات کے پلندے اپنے گھر میں رکھتا ہے، کہتا ہے محمد سفارت کریں گے، یہ ویسے بھی توہین ہے اس طرح کہنا کہ ہمارے اپنے دل کے سفارت کے لیے محمد کو یہ دنیا دیں گے، پھر عزت دے کے سفارت کروا لو گے، وہاں اللہ کا چہرہ لگے گا، جہاں انصاف کے علاوہ بات نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا واقعہ نہیں کہ جب نماز دیکھا ہے کوئی سلام بھی کہہ دے تو اس کو سورے پہ لٹکا دیتا ہے، اور اگر خوشی میں بیٹھا ہو تو گالیاں بھی دے دے تو اس کو دنیا کا واسطہ انعام دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بات پیاری کی بات کر رہا ہوں، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریشیو اپنے آپ کو بچا لو، میں کل قیامت کو تمہاری سفارت نہیں کروں گا۔ یا بنی عبد مناف، او عبد مناف کے بیٹے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ نہ کہنا کہ تم میرے خاندان کے بڑے سردار ہو، میں تمہاری بھی سفارش نہیں کروں گا۔ یا عباس ابن عبد المطلب، او میرے چچا عباس سن لے، میں تیری بھی سفارش نہیں کروں گا جو تیرے اعمال ٹھیک نہ ہوئے۔ ویا فقیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے باپ کی بہن صفیہ سن لے، اگر تیرے بھی اعمال نہ ٹھیک ہوئے تو تیری بھی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ لأغنی عنکی من اللہ شیئا ویا فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری پیاری بیٹی فاطمہ، اور محمد کی بیٹی، میں تجھ سے مخاطب ہوں، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا سلینی من مالی سأبلها ببلالها، مانگ لو جو مانگتی ہو، جو ہوگا دے دوں گا، لیکن کل قیامت کو بیٹی فاطمہ میں تیری بھی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ اور مسلمانوں، یہ میں بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور یہ اشکال دور کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جو اعمال کو اپنی مرضی کے کرتے ہیں اور خواب جنت کے اعلیٰ درجے کے دیکھتے ہیں. ان کو اپنے خوابوں میں ماڈیفکیشن کر لینی چاہیے, یہ ترمیم کر لینی چاہیے. یہ خواب جو ہے کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے جب تک ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے اس کی گزران جو ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے مسلمانوں قائم ہو جاؤ, انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, شہداء للہ, اللہ کے گواہ بن جاؤ. ولو علی انفسکم, اگرچہ تمہیں اپنی جان کے خلاف بھی بات کہنی پڑے تو کہہ دیا کرو, حق سے نہ ڈرا کرو. اول والدین والاقربین, اپنے قریبی ہو, اپنے والدین کے خلاف بھی تمہیں بات کرنی پڑے تو حق بات پہنچا دیا کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. غزالی احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں, وَذَلِكَ هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ قریبی ہو, والدین ہو, ان کو نیکی کا حکم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ قریبی ہے اس کو چھوڑ دو, یہ بہت بڑا بدماش ہے تو اس سے خوف کھا جاؤ, یہ میرا باپ ہے تو کیا کہے گا کہ میں تو تیرا باپ ہوں, مجھے تم نصیحت کر رہے ہو. نہیں میرے بھائی, آؤ انبیاء کی طریقہ دیکھیں, ان کا طریقہ کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں, اذ قال لی ابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. او میرے ابا جان, ابراہیم فرماتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا باپ جو ہے صرف مشرک نہیں تھا, بتوں کو بنانے والا بھی اور ان کو ذریعہ معاش بھی اس نے بنا رکھا تھا, تین بڑے گناہ کرتا ہوں. جس طرح آپ ہم شرک نہیں کرتے صرف, بلکہ صرف چیزوں کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے, یہی جرم کا باپ کا بھی. لیکن باپ بھی تھا تو پھر بھی گھبرائے نہیں, یا ابتی, او ابا جان, لم تعبد ما لا يسمع, تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے ہی نہیں, ولا يبصر, اور وہ دیکھتے ہی نہیں, ولا يغني عنك شيئا, تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتے پھر بھی ان کے سامنے سر کو جھکا رہے ہو. یا ابتی, اور میرے ابا جان, انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك, اور تمہیں نہیں پتا ان باتوں کا, میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے, یہ شرک ہے. آج کسی کو کہہ دیا جائے تو بھائی قرآن یہ کہتا تمہارے پاس کچھ زیادہ علم ہے, میں بھی قرآن کی بات ہی کر رہا ہوں, میں بھی حدیث ہی کہہ رہا ہوں کہ فلاں یہ واقعہ ہے. پوچھے حدیث کہاں ہے, حدیث کی کتابوں میں نے ایک الگ کی کتاب ہے, کوئی بٹاقل ہو رہے ان کو 35 جلد میں آئی ہے, اس میں لکھا ہوگا. یا جو تم بات کہہ رہے ہو میرے ابا, سن لو یہ بات علمی نہیں ہے, میرے پاس علم آ چکا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. اس لیے اہدی کا صراط السویہ, شرک کر چھوڑ دو, سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے, وگرنہ یہ راستہ الٹا ہے, یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے باپ شیطان کی پیروی نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو اللہ کے نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. فتکون للشیطان ولیا, اور تم شیطان کے دوست نہ بن جانا, اس لیے شرک سے چھوڑ دو. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اس بات کو نقل کرتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اتنی دعوت دی, اتنی دعوت دی, دعا بھی کر دی, اللہ مجھے بھی معاف کر دینا اور مجھے کل قیامت کو ذلیل نہ کرنا. بخاری کی روایت ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور نبی کا باپ بھی اگر شرک کرتا ہے تو اس کو بجو کی شکل میں لایا جائے گا اور فرشتے اس کے قوائم ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے. عزیزان گرامی, لیکن کوشش کی اپنی زندگی میں کہ سدھر جائے, یہ نہیں دیکھا کہ باپ ہے. اور جب یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن خود ہی بیان کرتا ہے, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا, اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ملت ابراہیمی کی تم بھی اتباع کرو, جس کا ابراہیم نے شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، تم بھی توحید کے ساتھ ہی بھیجے گئے ہو، اس کام کو چلاؤ۔ باپ تو زندہ نہیں، چچا زندہ ہے، موت کے قریب وقت آ گیا، لما ابو فی الوقت ابو جگہ طالب الوقت، ابو طالب جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، ابو جہل ابن ہشام، عبداللہ ابن امیہ بن مغیرہ بھی پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کو تیری سفارش کر سکوں گا، کل قیامت کو تیری گواہی دے سکوں گا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بار بار کہتے ہیں ترغب عن ملت عبد المطلب، دیکھنا ابو طالب جاتے جاتے اپنے حساب اب کالے میں کر لینا، عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ اور روایات میں آتا ہے جب اللہ کے رسول آئے، کمرہ کھل گیا، ایک شخص کی جگہ موجود تھی ابو طالب کے پاس۔ ابو جہل بڑا شاطر آدمی تھا، کہتا ہے اگر یہ جادوگر ابھی آ کے بیٹھ گیا تو یہ جاتے جاتے بھی سارا کچھ لے جائے گا ہمارا۔ سارا اٹھتا ہے، ابو طالب کے پاس چلا جاتا ہے، جگہ روک لیتا ہے، پر مجھے یہ روایت پڑھ کے اللہ کی قسم اپنے آپ پہ رونا آیا، مسلمانوں آج ہم کیا کر رہے ہیں، دروازے پر جوتیاں پڑی ہیں، جوتیوں پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا، وہاں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا حمی صلی اللہ الہ الا اللہ، جیسے اب تو مسلمان ہو جاؤ، یہ ظالم تو مجھے تیرے پاس بھی آنے سے روک رہے ہیں، ساری جگہ انہوں نے پر کر لی ہیں، کہیں میں آ نہ جاؤں۔ دعوت کا کام جوتیوں میں بیٹھ کر بھی کیا اور پوری زندگی ایسے گزار دی۔ آج کوئی دعوت کے کام کے لیے نکلے تو اس کو پاگل کہہ دیا جائے، کبھی سوچو تمہارا ایمان کیسا ہے، محمد سے بڑھ کے جو عقل مند آیا، سب سے بڑے داعی وہ تھے۔ عزیزان گرامی، یہ بات جب کرتے ہیں بار بار دعوت دی، آخر وہ شخص مسلمان نہ ہوا، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اعلی ملت عبد المطلب، آخری بات یہ کی کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لاستغفرنک ما لم انہ عنک، اگر مجھے منع نہ کیا جاتا تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا ہی کر دیتا۔ لیکن قرآن میں آ چکا ہے وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اگر پتہ چل جائے یہ مشرک ہے اور شرک پہ موت ہوئی ہے، نبی کے لیے بھی جائز نہیں، مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا ہی کر دیں، کہ ان کو سمجھانا دنیا میں ضروری ہے، دعوت پہنچانا ضروری ہے۔ ام القبر روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول اپنے دوسرے چچا بات سے داخل ہوتے ہیں اور سخت بیمار ہیں اور ساتھ خاص بھی کر رہے ہیں یہ تمنا الموت، اللہ موت ہی آ جائے اگر میری بیماری نہیں کٹ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے لیکن دین کی بات میں کبھی گھبرائے نہیں، اپنا ہاتھ اپنے چچا کے سینے پہ مارتے ہیں، چچا کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح کی کاج کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، تم کیسی تمنا کر رہے ہو۔ فَإِنَّكَ إِن سَبَقَ تَزَّدَ خَيْرًا يَكُونُ ذَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر لمبی زندگی ملے گی نیکیاں کرو گے وہ بھی ٹھیک، اگر لمبی زندگی ملے گی تَسْتَعْفِرُ مِنْ شَيْءٍ، اور تم نے جو گناہ کر رکھے ہیں ان کی معافی مانگ لو گے پھر بھی ٹھیک، اس لیے موت کی تمنا نہ کرو۔ معمولی بات ہم سمجھتے ہیں، کوئی خودکشی کرنا چاہے، کوئی شخص جو ہے موت کی تمنا کرے، اللہ کے رسول نے چچا کی پرواہ نہیں کی، سینے پہ مار کے کہا کہ ایسے کلمات میرے کان سن نہیں سکتے، یہ خلاف شریعت باتیں ہیں، اگر کہنا ہی چاہتے ہو تو یہ کہو اللہم احینی اذا کانت الحیات خیر لی وامتنی ما کانت الممات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا دین سلامت رہے، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے اپنے پاس لے جانا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہاج یہ بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی جی کو اختیار کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بیٹے ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بیان کرتے ہیں جابر کہ ہم ایک غزوہ میں تھے, ایک مہاجری نے اپنے پاؤں کے ساتھ انصاری کو مارا, انصاری کہتے یا للانصار, وہ بھی بھاگ آئے, مہاجری کہتے یا للمہاجرین, اور مہاجری تم بھی آ جاؤ. جب دونوں قبیلے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں فرماتے ہیں نہ گالو دعوت دعوت جاہلیہ, یہ جہالت کی آوازیں تم نے کیوں لگائی ہیں, اپنے اپنے خاندان کو عصبیت کی وجہ سے بلا رہے ہو, اس بات پہ غور کرو کہ یہ جہالت کی آواز ہے. غلط کام پہ اپنے خاندان کو منانا, یہ بھی جہالت کی بات اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. پھر جب ان کو بتایا گیا فرمایا دعوها فإنها ممکنة, ایسی باتیں نہ کیا کرو, یہ تو بڑی ہی بدبو والی باتیں ہیں, لڑائی ڈالنے والی باتیں ہیں. جب یہ بات عبداللہ بن عبی بن سرور رئیس المنافقین نے سنی کہتا وقد فعلوها, واقعی ایسی بات کہی ہے, لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل, جب ہم مدینہ واپس جائیں کہ ہم عزت والے ہیں, ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال کر رکھیں گے. جب یہ بات بیٹا سنتا ہے ڈرتا نہیں ہے کہ میرا باپ سردار ہے, میرا باپ بڑا جو ہے قوت والا ہے, اپنی تلوار کو نکالتا ہے. ابھی وہ تلوار تو اٹھی نہیں, عمر فرماتے ہیں دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ایک کلمہ بول تو دیکھنا اس کی گردن ہوا میں اڑتی کیسے ہے. ابھی یہ بات اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا چھوڑ دے اس کو, میں نہیں چاہتا لا يتحدث الناس ان محمد يقتل افحاظا, میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں ایمان تو نیا نیا ہے لوگ اور اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ ارضا تلوار کے نکالتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم جو ہے سر اس قلم سے جدا کرتا ہوں. باپ کو کھڑا کر لیا, لا تنقلب, اور سنو میرے باپ, حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز, میں تمہیں یہاں سے حرکت نہیں کرنے دوں گا جب تک تم اقرار نہ کرو کہ تم ذلیل ہو اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں. باپ مجبور ہو جاتا ہے, اپنی زبان سے کہتا ہے بیٹا میں ذلیل ہوں محمد عزیز, تب اس کو جا کے چھوڑا کہ تجھے اجازت ہے جانے کی. اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے اجازت مانگی تو اس کو قتل کر دیا جائے, اس نے بدتمیزی کی ہے آپ کے خلاف جو ہے زبان درازی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نہیں, لیکن برأ ذاک واحسن صحبتہ, ہمارا تو منہج یہ ہے, ہم نے تو نیکی کی دعوت دینی, یہودیوں کو بھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے, اچھی صحبت اس کے ساتھ رکھو اور اس کو نیکی کا حکم کرو, شاید اللہ تعالیٰ اس کے حالات سدھار دے. عزیزان گرامی, یہ بات جب طالب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول کا تو یہ مزاج ہے زندگی کا, اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, فآخر المغرب, رستے میں مغرب کا وقت ہوا, عبداللہ بن عمر مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے, سواری پہ سوار ہے. وَكَانَ اُسْتُفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّ بِنْتِ عُبَيْد, صفیہ بنت عبید جو عبداللہ بن عمر کی بیوی ہے وہ اس دن فوت ہوئی. فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَا, بیٹا باپ کو کہتا ہے وہ عبداللہ بن عمر سنو تم تو بڑے اللہ کے رسول کے بات کو ماننے والے ہو, نماز گزر رہی ہے ابھی سفر جاری رکھے ہوئے ہو, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں نماز پڑھ رہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. باپ ہے اور وہ جلیل القدر صحابی ہے, باپ کہتا ہے پھر چلتے جاؤ. پھر صحابی کہتے ہیں ابا جان کیا کر رہے ہو, نماز گزر رہی ہے مغرب کی. قال پھر چلتے جاؤ, حتی صار میلین او ثلاثہ, جب تین میل یا دو میل کا سفر طے ہو گیا, ثم نزل فصلى, پھر اترے اور نماز پڑھی اور کہا بیٹے میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے بیٹے کو نیکی کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائی, لیکن میں اس جگہ اس لیے نماز نہیں پڑھی, ہاں کہہ جا رہا ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذا اعجله السیر, بخاری کی روایت میں نے نبی کو دیکھا ہی ایسے ہے کہ جب جلدی سفر کرنا ہوتا تو نماز کو کچھ لیٹ پڑا کرتے تھے. میں تمہیں سنت بھی بیان کرنا چاہتا تھا اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ تم نے نیکی کا حکم کیا ہے اگرچہ میں باپ. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عادت ڈالی کہ جب کوئی کاغذ قرآن جو ہے مصلے پہ کھڑے ہو کے بھول جائے، اس کی کیا شان ہے، اللہ کے رسول خود بھول جاتے ہیں. فرمایا ابئی تم نماز نہیں پڑھتے رہے، تم میرے پیچھے موجود نہیں تھے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اس بات کے لیے تیار کیا، معمولی سی بھی غلطی ہو بھائی کو بتا دو. آج اگر کسی کی غلطی بیان کی جائے تو زندگی کے لیے بس. اور ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، لوگو رحم اللہ امرأ اہدا الی عیوبی، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو میرے عیبوں کو ہدیے کے طور پہ پیش کرتا ہے. آج کسی کی غلطی بتا دو اور تعجب کی بات ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اگر ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت فرمائے. کسی کو کہہ دو کہ داڑھی رکھ لو، کہتا ہے یہ نہ کہو کوئی اور بات کہہ دو. اور کیا کہہ دے، جب چہرہ ہی نبی کا نہیں ہے تو اور بات کیا کہہ دے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ڈر جائیں، ہم یہ اپنے ایمان کو ضائع کر لیں، جب سب سے زندگی ہے کہتے ہی رہیں گے. اور اللہ کی قسم صرف اس لیے کہ یہ مہکتے چہرے جنت گری مہکتے ہی نظر آ رہے ہیں، اللہ کی قسم اور تو بات ہی نہیں ہے. صرف یہ چاہتے ہیں یہ پیارے بندے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں لیکن بھولے ہوئے ہیں. ہماری محبت ہے، ان کی شفقت ہے، لیکن حق بات کہنے سے بات نہیں آنا چاہیے. اللہ کی قسم لاکھ تہجدے پڑھ لو، جب تک اسلامی مزاج نہیں آئے گا تمہیں سکون زندگی میں نہیں آ سکتا. کیسی محبت ہے کہ نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں. کبھی دنیا میں ایسا رشتہ تم نے قبول کیا ہے کہ چلو 20 سال زندگی ہوگی ہے شادی کر لوں، چہرہ اس کا خوبصورت نہیں ہے، ٹخنا بڑا خوبصورت ہے اس سے شادی کر لیتا ہوں. چہرے کو ہی دیکھتے ہو، کیسا محبوب ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابی کا قصہ تم نے سنا ہوا ہے کہ جب وہ گھر میں بیٹھتے تو جب ان کو اللہ کے رسول جب دل بے چین ہوتا تو بھاگ کرتے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح بے چینی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہ میں بے چین ہوں، میں سوچ رہا ہوں ابھی تذکرت موتک وہ موتی، آج مجھے یاد آ رہا ہے دنیا میں جب بے چینی ہوتی ہے اپنی نظروں کو آپ کے چہرہ یا انور پہ ٹکا لیتا ہوں دنیا کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سوچتا ہوں میں نے بھی مرنا ہے اور آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے. جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے رفعت مع النبیین، آپ کا تو درجہ اتنا اونچا ہوگا میں آپ کو دیکھ ہی نہیں سکوں گا. تو میں اس فراق پہ رو رہا ہوں، میں اپنے بے چینی کو کیسے دور کروں گا؟ کہا سنو پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے تو فرشتہ اس آیت کو لے کر نازل ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس کے ساتھ محبت پا جائے، اس کا چہرہ بنا لے، اس کا لباس پہن لے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اختیار کر لے. سن لو میرے صحابی، مجھ سے محبت ہے. اللہ کے رسول محبت نہیں تو آیا کس لیے ہوں؟ خوش ہو جاؤ، کل قیامت کو میرے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے. کیسے ایک مومن برداشت کرتا ہے نبی سے دوری؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا مال ختم ہو جائے، سارے رشتے دار ذبح ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ ہمیں پیارا نبی نظر آ جائے. لیکن پتہ نہیں ایک بات پھر اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ان کو لے جاؤ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفاع کر دو ان کو میری آنکھوں سے جنہوں نے میرے بعد میری سنت کو بدل دیا. تو کہاں جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ کوئی ہے کو ملجا نہ ہوا، کوئی ہے بات سننے والا؟ یہ دنیا کی بات نہیں ہے اور وہاں انسان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اگر کام آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، عظمت والدین کتنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی والدین کو نیکی کا حکم کرنا ہے. عظمت کی بابت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں دو ایسے دروازے ہیں، بابان معجلان عقوبتهما، دو ایسے دروازے ہیں جن کی پکڑ اللہ فوراً کر لیتا ہے، الباب وحقوق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اور جو بدماشی کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیتا ہے اللہ اس کو بڑی ہی جلدی پکڑ لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، فرشتہ آ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے جس کے والدین زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا, اللہ تعالیٰ اس کو دفع کرے. اللہ کے رسول کو فرشتہ کہتا ہے قل آمین, آپ بھی آمین کہو, تو اللہ کے رسول بھی آمین ہی فرماتے ہیں. عزیزان گرامی, وہ والد جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے صلاۃ دعوات مستجابات لا شک فیہ, تین ایسی دعائیں ہیں اگر وہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے, اپنے شک کی گنجائش نہیں. دعوت الوالد علی ولدی, جب باپ بیٹے کے لیے دعا کر دے, وہ دعوت المسافر و دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا, اس کی آہ و بکا اور مسافر کی دعا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور دوسری روایت غلط ہے, ثلاث لا ترد, تین دعاؤں کو رد ہی نہیں کیا جاتا. ایک باپ ہے جب وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے, اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر الله اليهم يوم القيامه, تین ایسے بدبخت ہیں جن کی طرف اللہ نے رحمت نہیں ڈالیں گے. العاق لوالدی, والدین کا نافرمان, والمرأة المترجلة, اور جو عورت مرد بننا چاہتی ہے کہ میں مردوں کے شانہ مچانا چلوں گی, گھر داری پہ چھوڑ کر بازار کی زینت بنتی ہے کہ نہیں میں بھی دکانداری کر سکتی ہوں. المتشبہۃ بالرجال, جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے, والدیوت, اور تیسرا وہ بدبخت ہے جس کی بیٹی اور بہن اور ماں اور بیوی پردہ نہیں کرتی اور اس کو پرواہ نہیں ہے. الذی یقر فی اہلہ الخبث, جس کے گھر میں کیبل خباثت اور اس طرح کی ڈش, یہ گندے اور یعنی کے پروگرام لگتے ہیں, اس کو پرواہ ہی نہیں. عزیزان گرامی, کل قیامت کو اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین ایسے بدبخت ہیں, نہ کل قیامت کو ان کی فرضی نماز قبول ہوگی, لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا, عاق ومنان ومكذب بالقدر, جو تقریر کا جتلانے والا ہے, والدین کا نافرمان ہے اور احسان جتلانے والا ہے, کل قیامت کو نہ فرضی نماز قبول ہوگی نہ نفلی نماز کی قبول ہوگی. عزیزان گرامی, عبداللہ بن مسعود نے جب سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے, نماز کے بعد بیان کیا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. جو عمل جہاد سے افضل ہے اس عمل کے باوجود بھی ان کو نیکی کا حکم کرنا ہے. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو کر لو, اور اگر اللہ کو ناراض کرنا ہے تو والدین کو ناراض کر لو, ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. شرط یہ ہے کہ تمہیں برائی کا حکم نہ دیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر برائی کا اور شرک کا تمہیں حکم دے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, نیکی کی باتوں پہ ان سے لبیک کہنا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دعوت کا ذوق نصیب فرمائے. کوئی بچہ ہو, نوجوان ہو, دورہ ہو, قریبی ہو, والدین ہو, ہر ایک کے ساتھ دعوت اور تربیت کا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. فالشکر له علی توفیقہ وامتنانہ, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان, فانه عدو للانسان. عزيزان الكرام, بات یہ کر رہے ہیں کہ دعوت کا ماحول صرف بچوں تک محدود نہیں, جوانوں اور بوڑھوں لوگوں تک محدود نہیں, بلکہ اگر والدین جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, تین اشخاص تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. العاق لوالدی, جن تینوں میں ایک والدین کا نافرمان ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ثلاثۃ قد حرم الله علیہم الجنہ, جن پہ جنت حرام قرار دے دی گئی ہے. وہ تین کون سے ہیں؟ مدمن الخمر, ایک شرابی, والعاق, اور والدین کے نافرمان, والدیوت, اور جو اپنے گھر والوں میں دین کا اہتمام نہیں کرتا, بے پردہ ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں. عزیزان گرامی، کچھ لوگ تعجب، عجب، تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ان کو کہہ دیا جائے تو بات نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، لو لم تکونوا تذنبون لخصتم علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کیا کر گناہ کرے گے جو ان تمام گناہوں سے بھاری ہوگا۔ العجب العجب، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے نیکیوں کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، اور کسی کی بات ماننا پسند بھی نہیں کرو گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، اذا كان رب البيت ضد الصدار، ہم یہ بات والدین کے ساتھ کیوں خاص کر رہے ہیں؟ کیوں معاشرہ جو ہے والدین سے بنتا ہے؟ پہلا مدرسہ، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی والد اور والدہ ہیں۔ اذا كان رب البيت ضد الصدار، اگر گھر کا جو مالک ہے، اگر باپ ہے وہی دست بجانے والا ہو، وہی ڈھولکی بجانے والا ہو، فشینت اہل البیت کلہم الرقص، پھر انتظار کرو کہ اس کی ساری اولاد ناچنے والی ہوگی۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے، ان کو نیکی کا حکم کرو، وہ درجات اختیار کرو، پہلے نیکی کی بات بتاؤ، پھر ان کو وعظ کرو، ان کو نیکی کے حکم کے دلائل دو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ عذاب پر اللہ کا سخت ہے، کہیں شیطان کے بھائی نہ بن جانا، اور اگر کافر ہوں تو ان پہ تانیث بھی جائز ہے، کافر ہوں لیکن مسلمان ہوں تو معاملہ آرام سے ہی ہونا چاہیے۔ التغییر بالیت، ہاتھ سے تم کیسے روک سکتے ہو؟ اگر باپ ڈھولکی بجاتا ہے تو چھین لو، لیکن مارنا شرعاً ان کو قطعاً جائز نہیں۔ وہ غلط بھی کام کر رہے ہوں، تمہارا حق نہیں کہ مارو، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو دور کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی اس طریقے سے کہ کہیں ہاتھ سے دور کرنے سے وہ مرتد ہی نہ ہو جائے۔ شریعت کے قوانین کو سمجھنا ضروری ہے۔ کتنے ہی جذباتی لوگ یہاں موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہمیں مل گیا ہے، اب جو بھی بات آئے ہم تحس نحس کر دیں گے۔ سنو، نبی صبر سے خدائی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو قتل نہیں کروایا کیونکہ دنیا والے دین سے متنفر نہ ہو جائیں۔ مصلحت دینیہ یہ مقدر ہے، اگر ہاتھ سے روکنے سے برائی جو ہے اپنے والدین کی، اس سے وہ بالکل ہی بگڑ جائے باپ، تو آپ کی طرف نہیں جانا چاہیے، زبان سے ہی سمجھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہرانہ میں شک بدتمیزی کرتا ہے اس کو معاف کر دیا، بدتمیزی نبی کے ساتھ کی ہے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالخویس والے بدتمیزی کی، کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا تاکہ لوگ دین سے متنفر نہ ہو جائیں۔ غزوہ تھا، ایک شخص چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، اس لیے کہ کہیں یہ شخص ہاتھ کاٹنے کے بعد مرتد ہو کے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ یہ مصلحت دینیہ ہے، ہم نے سب کو کھینچ کے جنت میں لے جانا ہے، ہم نے ان کو مرتد نہیں بنانا، غلط فتوے نہیں لگانے، دلائل بیان کرنے ہیں، محبت اور پیار سے ان کو کھینچ کھینچ کر جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک ساتھی ایک استشاب کرتا ہے، کچھ نہیں کہا، سمجھا دیا، اس لیے کہ ایمان اور اسلام کی نئی نئی بات تھی، اور اس لیے اس کو سمجھا دیا، چشم پوشی کی کہ یہ شخص بھی نیا ہے، مرتد نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کی عورت، جب تک لوہا ابھی منع نہیں ہوا تھا، ایک عورت جو ہے وہ لوہا تنا کرتی ہے، چشم پوشی فرمائی کیونکہ ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمراء، ان حکام کو جو نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں، حالانکہ سخت ممانعت ہے، لیکن بتایا کہ ان کو حق بات بیان کر دو، خروج نہ کرو، ان کے خلاف دنیا والوں کو بہکاؤ نہیں، یہ مصلحت دینیہ ہے۔ ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر دعوت کا ذوق پیدا فرمائے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ وہ کام جو انبیاء کا کام ہے، جس کی وجہ سے رسولوں کا بھیجا، اور جس کی وجہ سے صحابہ نے گردنیں کٹوائیں، اپنے گھروال چھوڑے، اور اسلام کو آج ہم تک پہنچایا، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن میں آپ سے بات کہنا چاہوں گا، یہ جتنے ساتھی موجود ہیں، کیا کم از کم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی اپنی ممکن کوشش کریں گے؟ کر سکتے ہیں وعدہ؟ نماز کا وقت ہو خود بھی اٹھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھانا ہے, کر سکتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ گناہ تو بہت ہے لیکن سننے والا تو ہی ہے, جتنے بیٹھے ہیں مجھے اور ان سب کو توفیق عطا فرما اور ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں جب تک زندہ رکھ دین پہ رکھ اور جو اپنے پاس بلانا تو ہم پہ راضی ہو کے بلانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.